Na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite L. Teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Na Białorusi 37 dzień protestów. W Warszawie o sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów premier rozmawiał z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Przed kolejną turą rozmów koalicyjnych prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi, że zmiany w rządzie będą zabiegiem technicznym. Policja z Wałcza zatrzymała nietrzeźwego kierowcę, który wiózł dzieci do szkoły. O sytuacji na Białorusi przez prawie 3 godziny premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Przed kancelarią szefa rządu jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, czy są jakieś konkretne ustalenia po tym spotkaniu? Przede wszystkim był to raport z tego, co już zostało zrobione. Szef rządu podkreśla uwagę aktywności międzynarodowej w związku z sytuacją na Białorusi. Seria spotkań premiera Mateusza Morawieckiego już się odbyła. W planach są kolejne. To m.in. międzyrządowe konsultacje Polski i Litwy 16 i 17 września. Ponadto, jak mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, jest realizowany program Solidarni z Białorusią, na który przeznaczono 50 milionów złotych. Wsparcie dla osób poszkodowanych w czasie zamieszek. Ponad 40 osób już w Polsce otrzymało pomoc, czy to w ramach pomocy szpitalnej, czy rehabilitacji. Wsparcie dla studentów. Zostały bardzo wzmocnione programy stypendialne. Dodatkowe 1000 miejsc dla studentów z Białorusi. Rozmowa dotyczyła także usprawnienia pomocy humanitarnej dla Białorusinów szukających wsparcia w naszym kraju. Mówił o tym poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Chcielibyśmy ułatwień wizowych, usprawnień w procedurze. Chcielibyśmy również, żeby osoby, które otrzymują tak zwane wizy humanitarne, mogły pracować tu na miejscu, mogły ten czas potrzebny na ich stabilność przeżyć również, mając odpowiednie zabezpieczenie socjalno-bytowe. Wsparcie od polskiego rządu dostały niezależne białoruskie media. Jest tworzony program, który ma ułatwić przeniesienie się do Polski białoruskim firmom. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. A w Soczi rozpoczęło się spotkanie prezydentów Rosji i Białorusi. Część rosyjskich i białoruskich komentatorów niezależnych przewiduje, że Aleksandr Łukaszenka będzie prosił Władimira Putina o kolejne kredyty i pomoc w zdławieniu opozycyjnych protestów. Kremlowskie służby prasowe poinformowały, że nie przewidziano podpisania jakichkolwiek umów czy porozumień, a po zakończeniu nie zaplanowano konferencji prasowej. W ocenie rosyjskich komentatorów Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka najwięcej uwagi poświęcą protestom białoruskiej opozycji, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na sytuację Białorusi. Komentatorzy przypominają, że białoruski prezydent od kilku tygodni zabiega o wsparcie Moskwy w rozwiązaniu trudnej sytuacji, jak zauważają białoruscy opozycjoniści. Aleksandr Łukaszenka liczy na finansową pomoc, dzięki której mógłby uspokoić nastroje w swoim kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmiany w rządzie będą zabiegiem w istocie technicznym, ale mającym pewien aspekt polityczny wobec koalicyjnego charakteru obecnego gabinetu. Tak mówi w wywiadzie dla tygodnika Sieci Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że chodzi o większą sprawność rządzenia i działania. Pytany, czy Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu, powiedział, że z jednej strony byłoby to pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap, ale z drugiej w oczach wielu w maju przekroczył granicę, której nikt nie powinien przekraczać. Wicepremier odszedł z rządu w kwietniu, bo nie porozumiał się z koalicjantami w sprawie planowanych na maj wyborów korespondencyjnych. O jego powrót do rządu pytany był także gość programu Trzeciego Polskiego Radia, europoseł Porozumienia Adam Bielan. Jego zdaniem jest to scenariusz bardzo prawdopodobny, bo politycy mają ten spór za sobą. Oczywiście można go rozpamiętywać przez jeszcze wiele lat, ale to już jest chyba zadanie bardziej dla historyków, ale my jako odpowiedzialni politycy, odpowiedzialni za los Polski, dążący do zbudowania stabilnej większości czy utrzymania stabilnej większości w Sejmie do końca tej kadencji, nie możemy być pamiętliwi, musimy iść naprzód. Kolejny etap rozmów koalicyjnych zapowiedziano na jutro. Minister obrony podpisał umowy na dostawę sprzętu dla wojska. Do żołnierzy trafi m.in. nowa amunicja i 60 pojazdów. Kołowe transportery opancerzone Rosomak, które

and the dollars on the floor. Without your love, we can go back to the morning light, and the mail will be there too. Call and count to go, and just in the same time, home at noon. Let it burn, let it burn. Oh, let it burn, let it burn. Let it burn. Oh, let it burn, let it burn. Let it burn. Oh, let it burn, let it burn. Rock'n'rollowo na dobry początek, od razu krew w żyłach, szybciej w tonacji trójki do godziny 16. Gramy, śpiewamy różne ładne melodie przed nami, mniej znane i bardzo znane, ale w zaskakujących wersjach. Witamy Państwa, Elżbieta Malinowska, Magda Trzaska, mówiący te słowa Marek Wiernik, a zagrał nam rock'n'rollowo bardzo zacny, zasłużony zespół z Danii, dokładnie z Kopenhagi, to już prawie 20 lat grania, śpiewania. Grupa Volbeat na dobry początek, Die to Live, tak jak było słychać. No a teraz przenosimy się do Anglii. No właśnie, Oxford. Oxford kojarzy się z mądrymi ludźmi, z wioślarzami. Oxford, Cambridge, pojedynki tradycyjne. No ale też jest zespół, który od 15 lat no, sławi to miejsce, a zatem grupa z Oxfordu o nazwie Falls i będzie teraz The Runner. Through the atmosphere, through the Falls z Oxfordu w tonacji trójki. Przyjemne, słoneczne, ciepłe popołudnie. Myślę, że też przyjemna muzyka. Nawet taki zwariowany zespół Pixies nagrywa od jakiegoś czasu takie przyjemne właśnie popołudniowe piosenki. Grupa Pixies, lata 80. oczywiście, druga połowa. Niesamowity Black Francis i płyty solowe i z zespołem Pixies. Skład się oczywiście przez te lata zmieniał, ale trzymają się dzielnie. Zajrzymy do tego ciągle najnowszego albumu zespołu Pixies i znalazłem taką piosenkę On Graveyard Hill. Proszę posłuchać. Pixies. Teraz już będzie po polsku i to będą bardzo ważne słowa, ważny tekst, ważny przekaz. Możemy postawić pytanie. Słuchamy audycji w tonacji trójki, audycja muzyczna. Muzyka po co jest? Takie pytanie stawia Janek Pęczak, który nagrał płytę, zatytułował ten krążek Jestem po prostu. No i tam wiele rzeczy tłumaczy. Pięknie to wyśpiewuje. Muzyka po to jest, by uzdrawiać serca na przykład i po to, by przypomnieć, że miłość jest najlepsza i muzyka po to jest, by się nią móc dzielić, by grać, śpiewać, słuchać, tańczyć i by ciężki los odmienić. Aj, jakie mądre słowa. No i teraz w wersji śpiewanej ten tekst Janek Pęczak. Thank you.

No i proszę, niecałe dwie minuty, Sex Pistols, Come on Everybody, wielki klasyk Eddie'ego Cochrane'a. Proszę Państwa, a propos krótkich utworów, to mistrzami, bo lata 60., wcześniej 50., oczywiście to utwory po minuta z kawałkiem, około dwóch minut, ale w latach 70. grupa Ramones biła wszelkie rekordy. Też te utwory zbliżały się do dwóch minut. I teraz jeden z takich kawałków. Havana Affair, tak nazywa się. No, punkowy klasyk zespołu Ramones, ale my posłuchamy wersji, wow, to będzie zespół Red Hot Chili Peppers. A living man picking a banana. Now I'm a guy for the CIA. Hooray for the USA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumbo. Sent to spy on a Cuban talent show. Bug stop, Havana, go, go. I used to make a living the banana, hooray for Havana. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo. Oh, oh, oh. Yay! Peachy foot on the way to Havana. I used to make a living No ładnie to zrobili po swojemu Red Hot Chili Peppers w utworze Ramonsów Havana FR. No bywałem wcześniej króla rock'n'rolla Elvisa Presleya, to może coś z przebojów Elvisa. Teraz zabrzmi, to będzie Guitar Man, prawda, doskonale znany, zwłaszcza tym bardziej dorosłym, dojrzałym słuchaczom, a posłuchamy wersji zespołu, to jest ciekawa grupa, już na początku lat 80. wystartowała sobie w Szkocji, dwóch braci, Jim i William Reedowie. No i z przerwami cały czas ten band funkcjonuje. Jesus and Mary Chain, tak nazywa się ta szkocka orkiestra i będzie Guitar Man. Okej, no mówiłem, że to będzie swoista rewia przebojów, taka swoista w tonacji trójki. Guitar Man oczywiście z repertuaru Elvisa Presleya, Jesus and Mary Chain, no trochę pohałasowali, ale i tak w ryzach pozostawali. Proszę Państwa, no to tak, był Presley, no to co, Beatlesi teraz i to też być może zaskakująca dla części słuchaczy wersja. Perry Farrell. No to artysta kojarzony i słusznie z bandami takimi jak Jane's Addiction czy Porno for Pyros. Perez Bernstein, tak naprawdę nazywa się Perry Farrell. Fantastyczna postać, otwarty na wszystkie możliwe gatunki muzyki. No i swojego czasu postanowił nagrać też jeden z przebojów McCartneya, Lennona, Got to Get You Into My Life. Perry Farrell. No zaskoczył, widzę te zdziwione buźki, bo tak na co dzień nie zachowuje się muzycznie Perry Farrell, przypomniał jeden z przebojów grupy The Beatles. No ale teraz dopiero będzie się działo, uwaga, kibice, fani zespołu The Clash, bo Clashów sobie coś zagramy, ale to będzie wersja, no niezwykła, bo niezwykły jest zespół Ella Kalaiset, to jest grupa z Finlandii, jedyna niepowtarzalna, hasło humpa, humpa przy zespole Ella Kalaiset zawsze istnieje. To jest zespół, który tak dodatkowo, że grają swoje własne utwory, to specjalizują się w przerabianiu. Praktycznie cała historia muzyki rozrywkowej. Polecam solóweczkę, ta solóweczka na ukulele albo na mandolinie. No w każdym razie będzie się działo, trochę śmiesznie będzie. London Calling z repertuaru grupy The Clash, Ella Kalaiset. Miljoona, ei pennin alkuova hutikan. Lotto voittoa panom. Dobrze, że to takie krótkie. La Kalaiset. Tak się zabawiają panowie muzycy Finlandii. Humpa, oczywiście była humpa, no i była ta solóweczka. Jedyna, niepowtarzalna. Proszę państwa, no to teraz w ramach cały czas wspierania naszej polskiej muzycznej twórczości, wspieramy tych młodych, dopiero rozpoczynających kariery, ale też artystów już, którzy kiedyś się pojawili, trochę się zrobiło o nich ciszej, ale cały czas działają, na przykład taki Metal Waluś. No to co, wiadomo, że to lider zespołu Negatyw, to Mysłowice oczywiście, ale też współtwórca takich zespołów jak Lenny Valentino na przykład, Penny Lane, jeszcze był taki Warsaw Bombs, to wszystko Metal Waluś. No i teraz posłuchamy sobie metala i będzie potrzebuje rewolucji. No i proszę, co im tam przychodzi do głowy? W Mysłowicach Metal Waluś. Proszę państwa, co się dzieje w Manchesterze? No, w miniony weekend ani Manchester United, mój ukochany, ani Manchester City, mniej ukochane, nie rozegrało swoich spotkań. Natomiast w zamian za to mogę państwu zaproponować muzykę z Manchesteru. I do tego to będzie naprawdę świetna dziewczyna i śpiewająca, i aktorka. Nazywa się Kelly Forsyth. Zagrała na przykład w Luterze w tym serialu, no i zadebiutowała w tym roku albumem. Tak dokładnie to ona pochodzi z Oldham, a więc mówimy o tym Greater Manchesterze. A teraz już dosyć mówienia, posłuchamy, jak Kelly Forsyth śpiewa. Start Again. Forsyth, tak nazywa się ta dziewczyna z Manchesteru. A jak grają i śpiewają panowie, to też będzie ten wielki Manchester, takie miejsce Bury. Nazywa się i stamtąd wywodzi się zespół Elbow. Świetna grupa. White Noise, White Heat. a great collector. I tally catalog and hold to the light. Forgotten scenes of love, some of them are mine. Pick the broken dreams that hang in city center trees. All the love made urgently that gathers in the gutters of your mind. Some of it was mine, all mine. I was born with a truth that didn't survive. Save the world, silly boy by sullen girl with love as a giver. Driven by my certainty that they'd never beat it out of me. What? Who am I? Some bloody Mantovani with a lullaby when the sky's falling in. I believe I'm giving in. With a suit that could do it. I was born with a trust that didn't survive the white noise of the lies. Oh, the white heat of justice has taken my eyes. I just wanna get high. Oh, I was born. No, ładne Elbow, tak nazywa się zespół, i z Manchesteru wracamy do naszego pięknego kraju nad Wisłą. Pozdrawiamy grabarza, a będzie pijama porno, Suicide, głos mówi do mnie. Dziękujemy Państwu, Elżbieta Malinowska, Magda Trzaska, mówiący te słowa Marek Wiernik. Miłego popołudnia. Pijama porno. Rozprzaskane szczęście, wiesz co na myśli mam, wiesz co na myśli mam. Połamana prosta, hałas się uciszy sam. Już ma co chciał dostać, w głowie jeden plan, w głowie jeden plan. Coś mówi do mnie. Piętrze, pełno jest czerwonych plam. Ktoś wypatroszy wnętrze. Kapie wolno krew ze ścian. Kapie wolno krew ze ścian. Nigdy nie zarośnie blizna. Szwy nie zejdą z ran. Niecierpliwość nadmyrywna. Więcej nie uniesie dzban. Nie uniesie dzban. Do mnie.